som säger ännu mer. Rör mig, förför mig, gör så att hela världen ler. Små ord av kärlek får mig att orka med min dag. Bär mig och lär mig, även den starke får vara svag. Djupt här i mitt inre finns ett rum som är uppfyllt av dig. Som honung för sinnet är den värme som du ger till mig. Små ord av kärlek får aldrig någonsin ta slut. Ge mig, förse mig med känslor som varar livet ut. Känslor som varar livet ut. Djupt här i mitt inre finns ett rum som är uppfyllt av dig. Som honung för sinnet är den värme som du ger till mig. Små ord av kärlek får aldrig någonsin ta slut. Ge mig, förse mig med känslor som varar livet ut. Ge mig, förse mig med känslor som varar livet ut.